гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем у вёску Ядзейкі ў 1949 год. Гартаючы пажоўклыя старонкі пратаколаў Маладзечанскага суда, я не перастаю здзіўляцца той аднастайнасці крымінальных артыкулаў і фармулёвак і адначасова разнастайнасці лёсаў тых няшчасных, хто стаіць за гэтымі артыкуламі. Ад вёскі Ядзейкі, што схавалася за ляснымі пагоркамі на поўнач ад Ракава, засталося літаральна пара хат. У гэтых Ядзейках жыла, як паведамляе пратакол Маладзечанскага суда, Шуляк Степаніда Васільеўна, 1900 года нараджэння, сялян сераднякоў, непісьменная удава, калгасніца, беларуска, але неправільная нацыянальнасць, не добры сацыяльны статус, не нават тое, што Степаніда не проста ўдава, а ўдава франтавіка, пра што маўчыць пратакол, не сталі абярэгамі ад 80-га бандыцкага артыкула, па якім Степаніда атрымала 10 гадоў лагеру. На территории Радашковичского и смежных с ним районов Молодечинской и Барановичской областей действовала вооруженная бандитская группа, возглавляемая бандитами Метлицким и Шидловским, куда входили племянники подсудимой Шуляк, братья Лех Таровичи, Мечислав убит и Викентий осужден военным трибуналом. Шуляк Степанида, проживая в деревне Ядейки Радашковичевского района, установила преступную связь с указанной бандой весной 1948 года и поддерживала таковую до ареста, а именно встречалась с бандитами Метлицким и Лихтаровичем в своем доме, представляла им убежище в своем доме и надворных постройках для укрытия от преследования со стороны органов советской власти, представляла бандитам продукты питания. Я ішоў па ўзняжылыя хаты да апошняй, адкуль даносіўся дзіцячы голас. На зялёным шырокім двары перад старым домам маладая жанчына гулялася з маленькай дачкой. На прызбе грэлася на сонцы хударлявая бабуля. У вёсцы Ядзейкі жыла Шуляк Степаніда. Ну, гэта моя... моя мужыкова маці, свякруха. Ага. І гэтую Шуляк Степаніду ў 48-м годзе арыштавалі за сувязь з нейкім Метлицкім і Ліхтаровічам. Гэта яе дзявоцая фамілія. Свякрові была Ліхтаровіч. Ліхтаровіч, так? Гэта да. Значыць, Ліхтаровіч быў яе сваяк. Родны брат. А хто такі, а што это за такі Метлицкі быў? Это была нейкая банда. Там не буду называць бамба, гэта ўсё на маіх гладах гадаваліся, там і сыны, і бацькі добра. Але былі багатыя людзі. Тады як яны там звязаліся, ну яны неяк... Там не ведаю, куды пашлі, ці ў партызаны, ці ў армію, і так яны і прапалі без весці. Толька адзін адседзіў Метлицкі 25 год і вярнуўся сюды. Вярнуўся. Сцяпан. Сцяпан Метлицкі. Ну, але ён неяк вярнуўся, але тут не жыў. Паехаў чы ў Германію, ці дзе ён ўжо не захацеў тут жыць. Палядзеў гэтай сялібы. А ўжо ж бацькі пазміралі былі ўсе тут, а братоў там неяк пабілі. Але гэта была сям'я заможная. Заможная, вот іх сад тут такі. І што і цяпер хату партызан спалілі. Ужо гэта падчас акупацыі нямецкай спалілі. Ну. Пелены трав тихий всплеск твоих рек. И что бачил и пусть и не веселый, и долины запомнил я сердцем навек. Які часам пастаральны бывае беларускі краявід за вакном аўто. То таполі адбіваюцца ў маляўнічай сажалцы, то мільгануць старыя прысады. Тут каля дарогі на ядзейкі раскінуўся яблыневы сад. Уся гэтая пастараль з горкім смакам, бо прырода не стварае сажалак і не садзіць сады. Гэта ўсё прыкметы да канца нязнішчанай даваеннай Беларусі, а ў большасці выпадкаў гэта ўсё сляды знішчаных гаспадароў, чыіх імёнаў ужо амаль ніхто не памятае. Вось у гэтага сада гаспадарамі былі мятліцкія. І не трэба пратаколаў, каб зразумець, чаму браты мятліцкія пайшлі ў лес. Рукатворная прыгажосць была знакам бяды. Мятліцкіх вялікія, там было, мусіць, ці тры сыны. Это быў Щёпка, Вічка, а Костя. Тры точно ведаю, і сестра была. І все гэтыя браты пайшлі в партызаны. Яны неяк там, ніхто не ведае, неяк аднаго застрэлі, ніхто не ведае, то Щёпка гэты сядзеў, а Віцька гэты быў у тюрме давярнуўся, падзедалі неяк свой срок. А Ліхтаровіч гэта быў свякрухін. Яна Ліхтаровіча хавала, это ее сын быў ці брат? Брат. Брат. Родны брат. Брат. Яны начавалі тут, і тады яны далі такую віну, што гэта ж яны начавалі. Дык радню во гэтых, дык даже што былі сястры дзеці, сядзелі па 25 год. Сястры гэтай стэпшынай. Кажуць, што яны якобы заходзіліся ці зналіся, там я ж не ведаю, але тоже ўсе сядзелі. Многа-многа сядзела нявін. Яны ж ужо там ці жывыя, што былі нявінныя суджаны. А зараз вернемся на адну хвіліну ў 49-й год. Год непросты, юбілейны. Таварышу Сталіну спаўняецца 70 гадоў, і на працягу ўсяго года абласная газета не дае пра гэта забыцца з нумару ў нумар. Мы шчасця ў жыцці адшукалі, мы выйшлі з прадвечнай начы. Народ наш адзначыў сам Сталін, радзіму любіць навучыў. Вясёлыя песні па праву, рыхтуй, беларускі народ. Твая маладая дзяржава святкуе 30-ты свой год. Новае жыццё трывала ўваходзіць у быт, нетужлівыя песні аб цяжкай нядолі, абадзёрыя, жыццярадасныя ўрываюцца ў сельскую вуліцу, звіняць на вечарах у школе, усюды, дзе збіраецца моладзь. Гэтыя песні адлюстроўваюць не толькі сённяшні дзень, але і заўтрашні. У іх гучыць гонар за сваю маладую савецкую краіну, за свайго правадыра, з вялікай любоўю і натхненнем паўтарае моладзь маладога калгаса выдатныя словы песні. Сталін – это народ, што к победам ідёт. Асобнае месца ў творчасці Янкі Купалы займае вобраз вялікага правадыра і настаўніка, друга беларускага народа, тварца беларускай дзяржаўнасці Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. Лепшыя, найбольш дасканалыя і эмацыянальныя вершы Янкі Купалы належаць да цыкла песень аб Сталіне і яго партыі. Як яснае сонейка, гэтак нам светіць, шляхі ён да шчасця і радасці кветіць, каб гора не зналі старыя і дзеці. Днямі сацыяльныя сеткі абляцеў малюнак школьніцы з Астраўца Александры Вянгроўскай. Малюнак заняў другое месца на арганізаваным БРСМ конкурсе, прысвечаным стагоддзю БССР. На малюнку цудоўна ўсё: чырвона-зялёны сцяг, савецкі герб і на гэтым фоне прыгожы малады таварыш Сталін. Дастойная змена вырасла ў сённяшняй савецкай Беларусіі. Юныя сталінцы толькі забыліся дапісаць, што гэта партрэт стваральніка беларускай дзяржаўнасці. А вось для тых, хто пасмакаваў сталінскага рая не па карцінках, як мая суразмоўца Соф'я Шуляк, Сталін – гэта абсалютнае зло. Не чыкаўся. Як хто правініўся на месцы застрэлілі, а пры том, што начальнік усім благі, добры начальнік не будзе. Добрым начальнік не будзе. Не будзе, я ведаю, што мой брат 25 год брыгадзірам быў, памёр і сягоння клянуў, што благі. Ну, брыгадзір – это самая важная пасада. Это той, хто, который працадні ставіць. Ды у калхозе тут увёз та сама. Колючак загонять не так, вырвуть, пойдуть. Помню, трактор прийде, это я уже землі радик, бабини, що там, може, має ні одного, тілик. Под трактор клаліся, тракторист виляже, витягне з-под трактора і поїде далі я радик. Ой, ой. А чому я не клалися под трактор? Ну, каб не рали я її землі собственної. Это ж была собственна ад Польшы. Мы ж былі пад Польшай. А землю ўжо в калгас забралі. А гэта калгас абагуліў і пазабіраў каровы, і што было лішня, не можна было, каб было. Адна карова, і там мусіць соток 30 ці 50, вот тебе як хата стаіць, а гэта ж падбіралі. І бабы клаліся пад трактары. Ну, я помню. Паўлючыха, гэта ж Шніпава, лягла, гэта тракторист вылез, адцягнуў у другое месце і паехаў в радык, усе рагаталі доўго. То есть это одна была такая адчайная? Одна. Аказваецца, гэтая форма мірнага пратэсту, кіданне пад трактар, была не менш распаўсюджаная ў заходняй Беларусі за ўзброены супраціў. А як ставіліся да гэтых метліцкіх? Іх шкадавалі, іх баяліся? Вот. Неяк яны, бацькі былі невредныя, не такія, неяк з усімі яны дзяліліся, мірыліся. Ну, рабіць жа, людзі ішлі, ўжо нанімалі. Не, а калі яны стварылі гэты атряд, іх баяліся ці не? Дык там надта не ведаў, хто дзе ёсць, хто ў бандытах, хто ў арміі, хто там ведаў. Чи ты Сталіну, чи ты Гітлеру. Это такі быў час. Вот я помню, ехалі паліць людзей, як палілі. Тады заехалі, мусі, кілометраў 10, і давай вёцкі паліць. Ужо было, мусі, пры Сталіну. Это было пры Гітлеру. Ну, вот, кажу. Доры палілі, да, это гітлеровцы палілі доры. Ну, это ўсё пошля казалі, дзе ты быў, як доры гарэлі, як завядуцца вадзіцца, дзе ты быў, як доры гарэлі. Тое, што спадарыня Соф'я блытае Сталіна з Гітлерам, можна патлумачыць узростам, ёй ідзе 93 год жыцця. Але ўсё ж яна блытае Сталіна менавіта з Гітлерам, яна мае права іх блытаць і мае рацыю. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.